Book 2 76 76 76 إبداء الأسباب 2 لترت ما شهو 2 لترت ما شهو 2 لماذا لم تأتي؟ למה לא באת? למה לא באת? למה לא באת? كنت مريضا. הייתי חולה. הייתי חולה. הייתי חולה. انا لم آتي لأني كنت مريضا. לא באתי כי הייתי חולה. לא באתי כי הייתי חולה. לא באתי כי הייתי חולה. לימאזה היא לא תאתי? מדוע היא לא באה? מדוע היא לא באה? كانت تعبانه. היא הייתה עייפה. היא הייתה עייפה. היא לא תאתי, לאנה كانت تعبانه. היא לא באה כי היא הייתה עייפה. היא לא באה כי היא הייתה עייפה. לימאזה לם יאתי? מדוע הוא לא בא? מדוע הוא לא בא? לם יקון עינדהו רחבה. לא התחשק לו. לא התחשק לו. לם יאתי, לאנהו לם יקון עינדהו רחבה. הוא לא בא כי לא התחשק לו. הוא לא בא כי לא התחשק לו. לימאזה לם תאתו? מדוע לא באתם? מדוע לא באתן? סיירתנו מועטלה. המכונית שלנו מקולקלת. המכונית שלנו מקולקלת. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. لو بانو كي المخونيت שלנו مكلكلت. لو بانو كي المخونيت שלנו مكلكلت. لماذا لم يأتي الناس؟ مدوع هاناشيم لو باو. مدوع هاناشيم لو باو. قد فاتهم موعد القطار. הם איחרו לרכבת. הן איחרו לרכבת. לם יאתו, לאן מועד القطار قد فاتهم. הם לא באו כי הם איחרו לרכבת. הן לא באו כי הן איחרו לרכבת. לימאזה אנת לם תאתי? מדוע לא באת? מדוע לא באת? מדוע לא באת? לם יוסמח לי. היה לי אסור. היה לי אסור. לם אתי, לאני לם יוסמח לי. לא באתי, כי היה לי אסור. לא באתי, כי היה לי אסור.